Mondjad! Na, szia, tata! Hallod, ez a légmajd már felire elfűt. Nem tudom, főzzem még, vagy hogy legyen? Fogalmam nincs. Hát akkor hiába mondom. Na, mondjad, anyám. Igen, mama, ez a légmajd, ahhoz képest amennyi volt, körülbelül a felire elfűt. Főzzem még, vagy hogy legyen? Hát, ha fele-fele, hát most mit csináljunk? Ez a főzelék, hát jó lesz az van. Azt kérdezem, anyám, hogy nem olyan sűrű, mondom, hogy amennyi volt, a mennyiség, mondom, majd a felére... Majd mikor kihűlik, akkor sűrűbb lesz. Jó. Hát akkor most mondjad... Eleget főzted már. Azért kérdezem, hogy mi legyen vele. Most még végig... Eleget főzted. Végig, ami van alatta, és akkor befejezem, jó? Jó, jó. Ezt hát úgy sem bírod kiflibe rakni. Nem. Ez nem olyan fajta, gondolom, most. Hogy... Nagyon szép, nagyban még maradtak némelyik barátkonom, hogy lehet bennem itt harapni is, vagy rakjam. Van lányom, ma kiflibe szívva. Hát azért mondom, hogy... Nincsen szívva, még várod. De van. Hát még hogyha lesz is, akkor még majd főzök olyant, azt még sűrűre. Hát a mi a csodát is elég sűrűre kifőztem, az a sárga barackot, amit most főztem, nem? Aha, igen. Tudod, mert ez milyen jó szauna? Tudom. Akkor jó. Meg tudod, milyen ruha van rajtam? Ez a kantáros. Az, amit te csináltál. Uh-huh. Ez a bordó. Uh-huh. De akkor is folyik rólam a víz. Elhiszem. Nagyon rossz a sporhét már. Uh-huh. El tudom képzelni helyzetedet. Jó fázis először elkömmelt, hogy nem megoldás ez, hogy így lent van az ágai, meg minden. Levegőt is alig kapsz meg minden. Hát. Mi a fasznak ez így? Én őszre megmetszem szépen, és akkor le az ágakká. Hát így. Ti? Mit csináltok? Most hogy hívják? Ettük meg a dobostortádat. Na. Jó sokáig azt, volt. Azt mondja apa, hogy hát nehogy tönkre menjen, inkább együk meg. Hát akkor megettük. Mm. Én egy szeletet, hát a hármat, azt akkor kettőt. Ja. Jó, majd most elféli magát, akkor aztán fogom azt akkor kiszedem. Fejezd be, kislányom, fejezzed. Úgyis palacintába lesz. Palacintában meg a ritka, akkor is jó. Azért már nem olyan ritka. Olyan, mint máskor is volt, szerintem olyan lesz. Hát akkor már nagyon jó. Mondom, hogy felére már elfőtte magát. Hát jó van, amennyi jó volt, van, értem. Annak pont értem, a fele körülbelül. Annyira elment most már. Hát ez ilyen. Hát ez ilyen. Ennek még jó van, akkor lenne, akkor még egy óra kettőt főzni, azt akkor sűrű lenne. Nem kell, hogy sűrű legyen. Akkor már... Palacintában én úgy is úgy, hogy nagyon jó úgy, ahogy van. Uh-huh. Mesélj még valamit, mamikám. Megyek mindjárt macskákat, kutyákat etetni. Még a paradicsomokat nem is tudom, hogy egy részét megrocsoltam, hogy... Hordtam ki, nem hordtam, csak azért cserítem ki a vizet a barasztó. Uh-huh. Jó. Úgyhogy akkor. Akkor majd abba hagyom én is azt akkor. Lehet, aha, hogy mi a csodának, hogy nem látom az elejét, de mindegy. Látok, amennyit látok belőle. Ja. Majd elmeseled, hogy meg lehetek nélkül, és nem ott olyan... Nagyon semmi értelme nem volt. Ott mozdulnak olyan nagy vasizdasztra, nem? Se a gafúrnak a izéje, vagy a... Én az érzelmes tengerét mondtam. Se a remények földje, se a... Azért ezt azt, hogy semmiben semmi értelme nem volt neki. Nem mondom, az érzelmek tengerét nem bírom majd nézni, azért mondom, hogy nem azt majd tudtam de nézni. Elmesélem, ha lesz valami érdekes. Jó. Ne. Majd most ezt lefőli, mert meg van rakva a tűz. Akkor aztán uh-huh még majd leszedem, azt akkor, ja, akkor hagyom most már. Én is betettem a gépbe a ruhákat, azt is kimoshattam. Uh-huh. Mostam magamnak is el üvegeket már. Látod, hazaküldtem az edényeket, mama. Nem láttam. Nem mondta tata, nem ezek. Nem mutatta tata, még nem. Csak egyet hagyták itt majd, amiben szedek lekmajzot. Jó. Négy legyenek. El is mostam, még össze, el is küldtem, hogy ott legyenek. Jó. Neked. Jó. Négyszer. Azt akkor hagyd legyen az is meg. Hát jó van. mit csinálsz? Melegnek meleg van, de hát ez van. Na jó, hát teszem, hogy bírjál legalább haladni, jó? Elhogy akkor. Na, szia édesanyám akkor. Szia. Szia, szia. Szia.